Bismi ya Allah, unirehemu haujimla, unirehemu nusu. Wakati le juwa litokusani wa haumahita, no wakati zenura zijudanguha hautabalia, no wakati ya milima ijuhumula, no wakati ya ngamia ya sisa juhuadingo, no wakati ya zinyama msiru zijuhusaniwa, no wakati ze bahari zijufaria mungo, no wakati ze nafsi zidutangani wa mbili hambili, no wakati ya mwanamshe ya zihwanamuo ya johusisiwa, aha zambi hindi nindo sababu ya kahulu haya. No wakati ze kade za hizi amali zijo enezi wa harwahena mru, no wakati wa wingu ujo utunwa, no wakati wa mundo wa jahannama ujo vwagaya, no wakati ya mbebo ujo utengeleziwa, ndo wakati ya nafsi johu juwa izo ya hajanizo. Awenge, lalamo heze nyora ziko ureje ilingoni, izo ikao nga zendao na hujiziha kaka zioneha, na hema siho wakati ya kumbiao, na hea subuhi wakati roze mfia injia, ila shaka ino mirongozi ya bali wa nindume nitukufu Jibril, mwenza vuna daraja ya hajuho ha Allahu ya munia arshi ya tulidia, ya kutere ilo huingu nikisha mkaminifu, na kejaka ya mbuloni na ya Muhammad gena utufumuo. Na kweli hamuono Jibril, haumapezo wa matu wa wingu ni ulo mbenuku. Na kejaka Muhammad mudziho ilmu ilo sirini. Na kejaka ya Kur'ani ilu, yomu ozi wa shaitone ya dunizi wa wingu ni. Bahienga mwendoda huu, kejaka ya katibe shelea na hule mengu. Ya hoa nzo harumwani, ya dune enzia ya njema, na kamna ushida mwanze mkuzu. Ilaika Allahu wa zoe mola wa hule mengu.